alla speglar de olika sidor av samma sak. Han går igenom små rum i mig. Jag har en underlig dröm där jag får träffa en flicka som vet nästan allt om mig. Jag går igenom små rum.